Luister naar de dialogen. 1. Excuseer, hoe laat is het alstublieft? Het is 3 uur. Dank u. Geen dank. 2. Excuseer, meneer, hoe laat is het alstublieft? Het spijt me, ik heb geen horloge. Geen probleem. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.